ایسی ایسی پریشانیوں میں ڈالا. وہ قیامت کا دن ہے یوم موعود, اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر. حاضر ہونے والے سے تو یہ بھی ہے کہ گواہی دینے والے, وہ تو اللہ بھی ہے گواہ, فرشتے بھی ہیں, کرامن کاتبین بھی ہیں, اور یہ ستاروں کا ذکر بھی ہوا پہلے, یہ سب شاہد بھی اور جس کے پاس حاضری بھی. یہ مشہور سے مراد تفاسیر میں اور روایات میں شاہد سے جمعہ کا دن بھی مراد لیا گیا ہے کہ جو ہر بستی میں اور شہر میں آ جاتا ہے, دور نہیں جانا پڑتا اس کے لیے. اور مشہود ہو وہ عرفے کا دن ہے کہ جس میں وہاں حاضری دینی پڑتی ہے. اور شاہد سے ہر آدمی بھی مراد ہو سکتا ہے حاضر ہونے والا, اور مشہود وہ اللہ کے پاس جو قیامت والے دن حاضر ہوں گے وہ. اور اس کا یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ شاہد یہ لوگ جو سزائیں دے رہے تھے ان مظلوموں کو, اور وہ مشہود ان کے سامنے جن کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, یہ تمام گواہ ہیں کہ یقیناً قتل اصحاب الاخدود, یہ کھڈوں والے ہلاک کیے گئے, لانتی بنے یہ جنہوں نے آگ کے کھڈے کھود کر مظلوموں کو محض ایمان کی وجہ سے ان کو آگ میں جلایا تھا, یہ تباہ اور برباد ہوئے, یہ ہلاکت کا شکار ہوں گے اور شدید عذاب کے مستحق ٹھہرے. یہ وہ کھڈے کیا تھے, آگ تھی ایندھن والی, کھڈے کھود کر جس میں بہت ایندھن ڈالا گیا تھا, اور وہ پھر ان مظلوموں کو اس کے اندر ڈالتے تھے اور ظلم کرتے تھے. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ, وہ کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ ظالم لوگ, ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کارگزاری وہ کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایسے سنگ دل اور ایسے ظالم تھے, ایمان والوں سے یہ کہہ کر کہ تم ایمان کو چھوڑ دو, خدا کی توحید کو ماننا چھوڑ دو, وہ کہتے تھے میں نے نہیں چھوڑنا, تو اسی آگ کے اندر دھکیل دیتے تھے جبرن. جو کچھ کارگزاری ان کے ساتھ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ تمام واقعات شاہد ہیں, آگے ذکر آتا ہے خبر کا کہ یقیناً خدا کی گرفت آئے گی اور یہ لوگ سزا میں مبتلا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وما نقموا منهم, اور ان کافروں نے نہیں عیب پایا ان ایمان والوں میں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالی پر جو عزیز ہے, زبردست ہے اور تعریفوں والا, وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی, اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, بس ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا, اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے باغات ہیں کہ جاری ہیں ان کے سامنے نہریں. ذالک الفوز الکبیر, یہ ہے بڑی کامیابی. جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا اور زیادتی سے اور سنگ دلی سے ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں دھکیلا اور جلایا زندہ, اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ, وہ جو ایندھن جلایا گیا تھا ان گڑھوں کے اندر, کھڈوں کے اندر, اس کے اطراف پر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ ایمانداروں کے ساتھ کر رہے تھے, آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بات کیوں تھی, یہ ان کافروں نے کیوں ایسا کیا, ان ایمان والوں کا کیا عیب تھا یا کیا ان کا نقصان تھا یا خرابی تھی کہ جن کو یہ اس طرح سزا دے رہے تھے. ان کا غیظ و غضب اور غصہ ان کے خلاف کیوں تھا؟ اللہ تعالی نے ان مجرموں کی اس کارگزاری کو بیان فرمایا ہے کہ آخر جس کو سزا دی جاتی ہے اس کا کوئی جرم ہوتا ہے, قصور ہوتا ہے, کوئی عیب ہوتا ہے, خرابی ہوتی ہے. تو ان مجرموں نے ان ایمان والوں سے جن کو زندہ آگ میں انہوں نے جلایا اور گڑے کھود کر, بڑے بڑے کھڈے کھود کر آگ جلائی اور ان کو دھکیلا, بیچ میں مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں, چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں, سب کو وہ دھکیل رہے ہیں, تو آخر یہ کس چیز کا انتقام ان سے لے رہے تھے؟ انہوں نے کیا خرابی کی تھی؟ کوئی ان کے آدمی قتل کیے تھے, ان کا مال لوٹا تھا, کسی کی بے آبروئی کی تھی, کسی کو نقصان پہنچایا تھا مال اور جان میں, آخر ان کا کیا قصور تھا؟ تو اللہ تعالی نے اسی چیز کو بیان کیا ہے, وما نقموا منہم, اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا ان سے, یا نہیں انہوں نے کچھ خرابی پائی ان میں, کوئی عیب پایا ان میں, بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو عزیز اور حمید ہے. یہ ان کا جرم تھا, اللہ پر ایمان لائے تھے جس کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں, العزیز اور الحمید, اس کے سوا ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اللہ وحدہ لا شریک پر وہ ایمان لائے تھے, یہ ان کا قصور تھا, اور اس وجہ سے وہ لوگ ان کو آگ میں دھکیل کر سزا دے رہے تھے. اور تو کوئی بات نہیں نظر آتی. اور یہ بات جو ہے یہ تو حقیقت میں انسان کا کمال ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے, خدا کی وحدانیت کو مانے, اور اس کمال کو انہوں نے عیب خیال کیا اور جرم خیال کیا اور ان کو آگ کے گڑھوں میں دھکیلا. یہ مجرموں کی ذہنیت اور ان کے ظلم و ستم اور سنگ دلی کو اور ان کے غیظ و غضب کو اللہ نے بیان کیا, آخر ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جن کو آگ کے گڑھوں میں دھکیل لے. سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے. فرعونیوں نے بھی جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا تو وہ مرد مومن نکل کر سامنے آیا. اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, یا بد نصیب و ایسی ہستی کو تم مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا, اس کو تم مارنا چاہتے ہو. اور اس بات میں اشارہ ہے کہ مکے کے مشرک بھی اسی بیماری کے مریض تھے. اس ایمان کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کرام کو اذیتیں دیتے تھے, سوائے ایمان کے ان کا کوئی قصور نہیں تھی. اور ایمان لانا تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے, وہ تو کمال ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے, جو اعلی درجے کی نیکی ہے. ایمان لانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دریافت کیا گیا کہ حضور یہ فرمائے ای الاعمال افضل, حضور تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ, اللہ کی ذات پر صحیح ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے. ایمان باللہ, خدا کی ہستی پر ایمان لانا, صحیح اس کی توحید کو ماننا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. باقی تمام نیکییں اس کے بعد ہیں. تو جو سب سے زیادہ نیکی کی بات تھی وہ ان کے نزدیک عیب بنی ہوئی تھی, اس کا وہ انتقام لے رہے تھے مومنین سے. اللہ نے یہی فرمایا, ان کا کوئی قصور تو نہیں تھا بجز اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے, اور ساتھ خدا کی دو صفتیں بھی بیان کی. یہ ان لوگوں کی سنگ دلی اور ظلم و ستم کو اللہ نے بیان کیا. تو ان ایمان والوں کا کیا قصور تھا جن کو وہ آگ کے گڑھوں میں پھینک رہے تھے. اور پھر آگے اللہ کی صفات بیان کی ہیں, اور صفات بیان کر یہ بات اشارتاً سمجھائی ہے کہ یہ کس طرح بچیں گے یہ لوگ خدا کی پکڑ اور گرپ سے. بچ نہیں سکتے جو ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں بے گناہوں کو اور بے قصور لوگوں کو, جو زندہ جلاتے ہیں, آگ میں ڈالتے ہیں اور سخت اذیتیں پہنچاتے ہیں, بچ نہیں سکیں گے. اور یہ مجرم اگر چند دن مہلت مل جائے, ڈھیل مل جائے, تو یہ الگ بات ہے. کیا صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یاد رکھو ان اللہ لا یترک عاصیا, کسی مجرم کو خدا چھوڑتا نہیں سزا دیے بغیر. بعض کو تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, اور دنیا کے نظام کو معطل نہیں کیا جاتا, نظام چلتا رہتا ہے, اسی نظام کے اندر بھی اس کو سزا ملتی ہے. اور جس دن تمام اسباب معطل ہوں گے اس کے بعد تو سزا اس طرح آئے گی جیسا سیلاب آتا ہے, سیلاب کی طرح پھر سزا نازل ہوگی ایسے لوگوں پر جو اس قسم کی کارگزاری ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں, کفر و شرک کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کو تلف کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا قصور تھا بجز اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے, جو کہ العزیز ہے, کمال قوت کا مالک ہے. یہ نہ سمجھو وہ قادر مطلق ہے, بڑی طاقت کا مالک ہے, زبردست ہے اور ہر حال میں تعریفوں والا. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے, بہرحال وہ صفات کمال کا مالک ہے, ہر حالت میں تعریفوں والا ہے. اور ایمان والے تو اس کے کمال قوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. الحامد, خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں وہ تعریفوں والا ہے. پھر یہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ راج اور بادشاہی آسمان اور زمین کی اسی کی ہے, حقیقی بادشاہ وہ ہے. یہ ظلم و ستم کرنے والوں جن کے پاس چند دن وہ اقتدار کی امانت آتی ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, ظلم و جور و تعدی کرتے ہیں بجائے عدل و انصاف کے, وہ ظلم و جور کا ارتکاب کرتے ہیں بجائے حقوق ادا کرنے کے, وہ حق تلفی کرتے ہیں بجائے رحم کرنے کے, وہ تشدد کرتے ہیں اور بے رحمی اور قطع رحمی کا سلوک کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, بے گناہ لوگوں کے ساتھ, بالخصوص آل ایمان کے ساتھ جو اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. تو بادشاہی تو حقیقت میں خدا کی ہے, اور دنیا کی اس عارضی حکومت اور اقتدار پر لوگ مغرور ہوتے ہیں حالانکہ حقیقت, اور مومن اسی چیز کو مانتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ارض و سما اور اس کی تمام چیزیں اللہ کی ملکی ہیں, خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے. مومن تو سمجھتے ہیں اس نے مہربانی فرما کر بعض چیزوں پر ہمیں اختیار دیا, ہمیں عارضی ملکیت میں دے دیا, تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اور اپنے مقام کو نہ بھولو, اپنے کام کو نہ بھولو, اپنی حیثیت کو نہ بھولو. تو یہ لوگ اللہ تعالی جو حقیقت میں مالک ہے, بادشاہی اس کی آسمان اور زمین کی اور ہر چیز پر گواہ, اس کے سامنے ان لوگوں کے ظلم و تعدی, وہ خدا تعالی بڑی طاقت والا, اس کا غضب جب آئے گا اور اس کی انتقامی کاروائی جب آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اس ظلم کا کیا نتیجہ ہوگا. یہ جو بے تحاشا انسانوں کو مار رہے ہیں ماز ایمان کی وجہ سے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے ایمان. خدا گواہ ہے ہر ایک کا کام اس کے سامنے ہے, اور جب وہ انتقام لے گا تمام کارگزاری سے وہ واقف ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے, ذرے ذرے کا علم ہے اس کو, اور اس کے مقرر کیے ہوئے نظام کے مطابق بھی وہ سب چیزیں محفوظ ہیں, رجسٹروں میں محفوظ ہیں, نامہ اعمال میں درج ہیں, لوح محفوظ میں بھی موجود ہیں. یہ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین, جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں, فتنہ یہی ہے دین سے ہٹانا, سب سے بڑا فتنہ یہود اور نصارہ یہی اسی فتنے کا شکار ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایماندار نہ رہے ہمارے طریقے پر آئے, مطلب اور مشرکین بھی یہی کرتے ہیں. فتنے میں ڈالنا یہی ہے کہ دین حق سے اور سچے دین سے لوگوں کو پھیرنا موڑنا, اور کبھی تشدد سے کبھی سازش سے کبھی دھوکے سے. خدا تعالی کا فرمان ہے ولن ترضی عنک الیہود ولن نصاریٰ حتی تتبع ملتہم, یہ یہود اور نصارہ تو آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سچے دین کو چھوڑ کر ان کے طریقے کا اتباع نہ کریں, کبھی راضی نہیں ہوں. ان جیسے بن جائیں بس ٹھیک ہے راضی. ہنود کے اندر بھی یہی تشدد اور ظلم پایا جاتا, یہود کے اندر بھی نصارہ کے اندر بھی, جب تک ان کے طریقے کے مطابق کوئی نہ ہو کبھی راضی نہیں ہوں. اور یہ مشرک لوگ ہمیشہ مکے والے بھی یہی کرتے ہیں, انہیں صحابی ہو گیا یہ اپنے پرانا دین چھوڑ دیا, صحابی بے دین ہو جانا, یہ بے دین ہو گئے ہیں. حضور کو علیہ باللہ صحابی کہتے تھے, دین جی پرانا چھوڑ دیا. فرعون بھی یہی کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، انی اخاف ان یبدل الدین، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں موسیٰ کو زندہ رہنے دوں، مجھے مشورہ دو، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اس پرانے دین کو تبدیل نہ کر دیں۔ آج رسم رسوم آ رہے ہیں، یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، لوگ یہ دھوم دھمکا ہوتا ہے سارا، یہ استری کی کوئی بدل دے گا؟ یہ تو اور باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کو مانو، قیامت پر یقین رکھو، اور نمازیں پڑھاتا ہے لوگوں سے۔ تو یہی بات تھی، مکے والی بھی یہی کہتے تھے۔ تو یہ سارا تاریخی جو واقعہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ، اس میں یہ ساری بات سمجھائی۔ جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا، ایمان مردوں، ایماندار مردوں اور ایماندار، سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈالنا، جیسا کہ یہ اشتراکیوں کا بھی یہی مشن ہے، دین حق کے خلاف ہر سازش میں مشری۔ یہود کا بھی یہی مشن ہے، نصارہ کا بھی یہی مشن ہے، ہنود کا بھی یہی مشن ہے، اور کوئی مشرق، جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ اسی سازش میں لگے ہیں۔ کوئی آدمی سچا دین جو ہے اس کو نہ پکڑ سکے، نہ اختیار کر سکے، ہمارے جیسا ہی ہو، جیسا ہم ہیں ویسا ہی ہو، ہمارے ساتھ ہو، ایسا ہوگا تو راضی ہوں گے۔ وہ یہی بات کرتے ہیں فتنے میں ڈالنا، اور پھر ظلم و تشدد کرتے ہیں مکی زندگی میں مسلمانوں پر، بالخصوص جو زیادہ غریب تھے، لونڈیاں تھیں، کچھ غلام تھے، کچھ کمزور طبقے کے لوگ تھے جن کی مالی پوزیشن بہت کمزور تھی، ان پر بے انتہا ظلم کیے گئے، بڑے تشدد کیے گئے، بعض کو جان سے ہی ہلاک کر دیا گیا سخت ترین سزائیں دے کر، اور بعض کو یعنی بڑی بڑی سزائیں انہوں نے دی اپنے خیال کے مطابق۔ اور یہ کہتے تھے کوئی غریب آدمی اگر کام کی مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے کہ مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ محمد کا انکار نہ کرو، تکفر بھی محمد ہے۔ تو ایمان والے کہتے تھے ہم تو مر کر دوبارہ زندہ ہو، اس وقت تک ہم کفر نہیں کریں گے، ہم تو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ تو مر جائے دوبارہ زندہ ہو، قیامت آ جائے، ہم کبھی بھی اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بشاشت الایمان، ایمان کی رونق جب دل میں ٹھہر جاتی ہے تو پھر انسان کو جان بھی حقیر نظر آتی، کچھ پرواہ نہیں، جان چلی جائے، لیکن ایمان ثابت رہے۔ اور بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے جب بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے، اسی لیے سورہ نحل میں موجود ہے، دوسری صورتوں میں موجود ہے، اگر کافر مجبور کریں، جان کا خطرہ ہے کہ اب یہ ہلاک کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا کفر کا کلمہ بھی زبان سے بول کر جان بچا لو اس وقت، الا من اکریا وقلب مطمئن بالایمان، صرف زبان سے، دل میں نہیں، دل میں ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور اگر عظیمت سے کوئی کام لے گا تو وہ بہت ہی بڑے درجہ پائے گا۔ حضور کے دو صحابہ میں سے ایک، دونوں کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ایک کے سامنے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، کہنے لگا چھوڑ دو۔ دوسرے سے پوچھا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تو کذاب ہے۔ انہوں نے کہا مار دو، سر قلم کر دو۔ سر قلم کر دیا۔ دونوں کی اطلاع حضور کو دی گئی، فرمایا پہلے نے رخصت سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، اجازت ہے سما کے برداشت نو، زبان سے آدمی ایسی بات کہہ کر جان بچا لے، جائز ہے۔ اور دوسرے نے فرمایا کہ اس نے عظیمت سے کام لیا ہے، فہنی اللہ شہادت، اس کے لیے شہادت کا بلند مرتبہ مبارک ہو، یہ عظیمت کا مقام. تو بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی، تو اجازت بھی ہے اس کی کہ جان بچانے کے لیے وہ تدبیر آدمی کر لے. فتنہ یہ ہے، اسی لیے قرآن میں دعا بھی سکھلائی گئی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے اللہ ظالم قوم کے لیے ہم کو آزمائش نہ بنانا. وہ یہی آزمائش ہوتی ہے، دین سے پھیرتے ہیں، وہ جبر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وہ حتیٰ کہ جان سے مارتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. فرمایا جنہوں نے فتنے میں ڈالا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں، عورتیں بھی تھیں اس ایمان کے سلسلے میں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، تکلیفیں اٹھانے میں بھی ساتھ ہیں، اور یہ پھر توبہ نہیں کی ان لوگوں نے، فتنے میں ڈالا، ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، غیظ و غضب کا ناجائز اظہار کیا اور پھر توبہ نہیں کی. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دنیا میں اگر پکڑے نہ گئے مصلحت کی خاطر خدا تعالیٰ بعض اوقات نہیں پکڑتا، مہلت دیتے املی لوں، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں ان قیدی متین، میری تدبیر تو مضبوط ہے، کدھر جائیں گے یہ، آخر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جنہوں نے ایماندار مردوں کو محض ایمان کی وجہ سے فتنے میں ڈالا، اور ایماندار مردوں کو عورتوں کو. اور جہنم کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، توق ہیں، سلاسل ہیں، اور وہاں کی ایسی خطرناک غذائیں ہیں، خوراک ہے جو ناقابل برداشت ہے، کھولتے ہوئے پانی ہے، اور سب سے بڑھ کر آگ میں جلانے والا عذاب ہے. آج یہ ایمانداروں کو جلا رہے ہیں، دیکھو کل کیسے جلیں گے یہ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. مومنین تو جل کر جلد ہی ختم ہو گئے دو چار منٹ میں، لیکن یہ ابد الآباد تک جلتے رہیں گے اس آگ کے اندر، یاد رکھو. جہنم کا عذاب ہے، توق و سلاسل ہیں، زنجیریں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور پھر جلانے والا عذاب ہے، اس کے اندر مبتلا ہوں. ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تسلی بھی دیا ہے، سورت کے اندر ایمان والوں کے لیے تسلی اور بشارت بھی ہے، کیونکہ ان پر بھی مکی زندگی میں اس قسم کا ہی دور تھا جیسا اصحاب اخدود کے ساتھ واقعات پیش آئے. مکے والوں کے ساتھ بھی، مکے والے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسی ظلم و تشدد کر رہے تھے. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہ ہے مدار نجات اور مدار سعادت. سعادت بخت کا اور نیک بختی کا اور نجات کا مدار یہ چیز ہے، ایمان اور نیکی. نہ حکومت ہے، نہ تجارت ہے، نہ صنعت ہے، نہ دولت ہے، مدار نجات ایمان ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، اعمال صالحہ، اس پر نجات ملے گی. یہ چیزیں مدار نجات نہیں ہیں جن کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنا، خدا سے معافی مانگنا، توبہ الی اللہ المؤمنون لعلکم تفلحون، اے لوگو سب ایمان والوں سب توبہ کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. خدا کے گناہوں سے توبہ، ایمان لانا، نیکی کرنی، اعمال صالحہ کرنے. اعمال صالحہ میں ہی نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور ادنا سے ادنا نیکی. آپ نے فرمایا ادنا سے ادنا نیکی سے اعلی نیکی تک، اعلی درجہ نیکی کا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ اعلی درجے کی نیکی ہے، بلند ترین نیکی. اور ادنا درجے کی نیکی. حضور نے فرمایا راستے سے اگر کوئی ایک کانٹا یا روڑا بھی ہٹا دے گا اس نیت سے کہ بھئی میرا کوئی بھائی یہاں سے گزرے گا اس کو ٹھوکر لگے یہ کانٹا چبے گا, فرمایا ادنا درجے کی نیکی ہے. اماتت اللہ نے تری ایک روڑا راستے سے ہٹا دیا, کانٹا راستے سے ہٹا دیا کسی کو نہ چبھے, یہ ادنا درجے کی نیکی ہے اور نیکی کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں جائے گا. اسی طرح برائی کا بھی ہر ہر ذرہ محفوظ ہے, اس کا بھی بھگتان کرنا پڑے گا. جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہ رہی ہیں. آخرت کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دہریے اور نیچری لوگ ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ذکر ہے جی جنت کی, لوگوں کو بلانے کے لیے اور اچھے کام کرانے کے لیے ترغیب دی گئی, جیسے سر سید وغیرہ جیسے لوگ نیچری ہرگز نہیں. اللہ نے اہتمام کے ساتھ پورے یعنی سنجیدگی کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو بیان کیا اور فرمایا ہے ان کے اندر رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا ہو, باغات ہوں, بیشت ہوں, اچھی بیوی ہوں, اچھی رہائش گاہ ہو, اچھا لباس ہو, اچھی خوراک ہو. تمام جتنے انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ قابل قدر ہیں, اور اللہ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر, بڑی کامیابی ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں جو کچھ ملتا یہ کامیابی نہیں ہے, عارضی ہے, یہ سب عارضی ہے, چل چلاؤ ہے, ہمیشگی نہیں ہے کسی چیز میں, بلکہ یہ عارضی چیزیں ہیں جس میں لوگ مگن ہو کر اپنے حقیقی مقام کو بھول جاتے ہیں اور اس کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اللہ نے اس کو بڑی کامیابی, دوسری سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی جس آدمی کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا کامیاب ہو گیا. کامیابی تو یہی ہے کہ انسان کوشش کرے. ولا تموتن الا وانتم مسلم, لگا رہے آدمی نیکی کے کام میں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے اسی میں. نہ مرو تم مگر اس حالت میں, موت تو اختیار میں نہیں ہے, غیر اختیاری ہے, لیکن یہ تو ہے کہ ہم ایسے کاموں میں لگے رہے نیکی کے, نہ کہ لاؤ لاو کھیل تماشا, گانا بجانا, جھوٹ فریب, دھوکھا, ظلم و ستم. جس اس کام میں لگا رہے گا اسی پر اس کا ہو جائے گا, خاتمہ ہو جائے گا. نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے اور اخلاق حسنہ کا وہ متحمل ہے اور ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس راستے پر میں گامزن رہوں, تو یقیناً وہ اسی راستے پر جائے گا. تو اس کو اللہ نے کامیابی, بڑی کامیابی, انسان کی حقیقی اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ حضیرت القدس کا ممبر آدمی بن جائے, علیین اور جنت میں پہنچ جائے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جس میں ہر قسم کی روحانی, جسمانی, مادی ہر قسم کی نعمتیں اس کو نصیب ہو, یہ ہے بڑی کامیابی. نہ اقتدار, نہ دولت, نہ صنعت, نہ تجارت, اس پر مدار نہیں ہے. یہ ایمان, تقوی, نیکی, اعمال صالحہ اور یہ مدار نجات ہیں اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے مجرمین کے حال کے بارے میں اس قانون کو ذکر کیا ہے جو انتقام کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے وہ لیتا ہے انتقام, اس کا ذکر کیا ہے بعد میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بے شک پکڑ تیرے پروردگار کی البتہ بہت سخت ہے بے شک وہی ابتلا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوبارہ لوٹائے گا اور وہ بہت بخشش کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے اور وہ عرش کا مالک ہے بڑی بزرگی والا اور وہ کرنے والا ہے اس چیز کا جو ارادہ کرے کیا پہنچی ہے آپ کے پاس بات ان لشکروں کی جو فرعون اور سمود قوم سمود کے تھے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو احاطہ کرنے والا ہے نہیں بلکہ یہ تو قرآن ہے بزرگی والا ایک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا کہ جو ظلم کرتے تھے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر آگ کے گڑھوں میں ڈال کر سزا دیتے تھے اور زندہ جلاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظلم و تعدی کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت اور جزائے عمل کی بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ بھی نہیں کی وہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور سخت جلانے والا عذاب جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا ان کو چھوڑے گا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی گرفت اور جزائے عمل کی بات کو بیان فرمایا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید بے شک پکڑ تیرے پروردگار کی بہت سخت ہے یہ نہ سمجھو کہ اگر اس نے مہلت دی ہے یا فی الحال گرفت نہیں کیا تو مجرم بچ جائیں گے نہیں پروردگار کی گرفت بہت سخت ہے وہ مہلت دیتا ہے بسا اوقات گرفت نہیں کرتا دیر سے پکڑتا ہے لیکن کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں جب وہ اس کو پکڑے گا تو سخت سزا میں مبتلا کرے گا تو یہ جیسا کہ رومی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو مشو مغرور بر علم خدا دیر گیر سخت گیر مرترا اللہ تعالیٰ کی بردباری پر اور اس کے حوصلے پر مغرور نہیں ہونا چاہیے انسان بسا اوقات دیر سے پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت گرفت کرتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وہ ابتدا کرتا ہے ابتدا میں مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا یہ دوبارہ لوٹانا ضروری ہے کی جزائے عمل کے لیے. اس واسطے کی دنیا میں تمام مجرموں کو سزا نہیں ملتی، اور جن کو سزا ملتی بھی ہے وہ بعض اوقات پوری نہیں ملتی، اور بعض اوقات مجرموں کو اللہ تعالیٰ آخر وقت تک ڈھیل دے دیتا ہے، زندگی بھر وہ بچے رہتے ہیں. اس لیے جزائے عمل کی بات تو ضروری ہے، اور بعض اوقات اس لیے دنیا میں سزا نہیں مل سکتی کہ اگر کسی شخص کو سزا دی جائے تو اس کے ساتھ کئی بے گناہ آدمی بھی ملوث ہو جائے، بے گناہ آدمیوں کو بھی سزا مل جائے گی. تو کیونکہ یہاں دنیا میں اختلاط ہے، آپس میں خلط ملط ہے معاملہ، قیامت کو ہر چیز جدا جدا ہو جائے گی، پھر کسی قسم کا اشتباع نہیں رہے گا، اس وقت مکمل سزا ملے گی شدید. اللہ نے فرمایا رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہ اس طرح شدید ہے کہ دنیا میں تو مجرم بسا اوقات کسی نہ کسی طریقے سے بچ بھی جاتے ہیں، کبھی سفارش کر کے بچ گیا، کبھی پیسہ خرچ کر دیا، فدیہ دے دیا بچ گیا، کبھی جتھا بنا کر غلبہ پا لیا، کبھی کسی ہیرے سے کسی بہانے سے بچ گیا. لیکن خدا تعالی کے ہاں جب مجرم پہنچیں گے تو وہاں کوئی بات نہیں چلے گی، نہ کوئی فدیہ چلے گا، نہ کوئی جتھا ہوگا تاکہ وہ غلبہ پائے، اور نہ کوئی سفارش چلے گی اس قسم کی کسی مجرم کو بچانے کے لیے، نہ کوئی وہ ہیلا ہوگا، نہ کہیں بچنے کا کوئی سامان ہوگا، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی کوئی کہ انسان بچ سکے. پھر گرفت بھی اللہ کی بڑی سخت ہوگی، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انسان دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سزائے موت دے دیتے ہیں، موت پر خاتمہ ہو جاتا. فرعون نے ان جادوگروں کو جو ایمان قبول کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تم کو سزا دوں گا، انہوں نے یہی کہا تھا انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے، اس کے سوا اور تیرے پاس کیا ہے، وہ اور کیا کر سکتا ہے، یہی ہے نا ہماری زندگی ختم کر دے گا، سزائے موت دے دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، مار دے گا. لیکن ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں اور ہم کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے، ہم تو اس کو چھوڑنے کی تیار نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو سزا دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے. لیکن پروردگار کے ہاں جن مجرمین کو سزا ملے گی وہ خاتمہ نہیں ہوگا وہاں زندگی، لا یموت ولا یحیی، نہ تو حقیقت میں اس کو زندگی کہا جائے گا کہ کسی قسم کی کوئی راحت، اور نہ موت وارد ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، آگ اگر یہ ان کی ظاہری کھالوں اور یہ ان کے چمڑوں کو جلائے گی اس کی جگہ ہم اور چمڑا اسی قسم کا پہنا دیں گے، پھر بار بار یہی سزا ملتی رہے گی. تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ دائمی ہے، موت نہیں آئے گی کہ تاکہ اس سے خاتمہ ہو جائے. کیا عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بھی ہے کہ دنیا میں اگر سزا ملتی ہے جسم کو ملتی ہے، بعض آدمی بڑے قوی ہوتے ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو بچا لیتے ہیں، دماغ کو وہ اس سے الگ رکھتے ہیں اور اس پر اثر نہیں ڈالتے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. تو جسم و سزا ہے لیکن دماغ اپنی جگہ پر ہے، اس کا خیال دوسری طرف لگا ہوا. اور یہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی تو اللہ کے دھیان میں لگے رہتے ہیں, کوئی اور کسی گہری بات کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اپنے دماغ کو جو لگا دیتے ہیں, جسم کو سزا ملتی رہتی ہے, دماغ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی کتاب غبار خاطر میں لکھا ہے کہ جب انگریز قید کرتے ہیں, جیل میں ڈالتے ہیں, تو میں بھی اپنے دماغ کو بالکل اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ مجھے کوئی سزا ہے. دماغ سے میں کام لیتا ہوں, خوب سوچتا ہوں اور کتاب لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں. سزا صرف جسم کو ہوتی ہے, دماغ نہیں ہوتی. وہ بھی ایسے تھے مضبوط اعصاب والے, دماغ پر اثر ہی نہیں ڈالنے دیتے, وہ کام کرتے ہیں برابر مسلسل, سوچ کا بھی تحریر کا بھی سارا. لیکن اللہ تعالی کے ہاں جو سزا ملے گی وہاں خیالات کو بھی اور دماغ کو بھی جکڑ دیا جائے گا, کسی دوسری طرف لگنے نہیں دیا جائے گا, اسی سزا پر مرتکز کر دیا جائے گا. جیسا جسم کو سزا ہو رہی ہے, حواس کو بھی سزا ہوگی, دماغ کو بھی سزا ہوگی, فکر کو بھی سزا ہوگی, ہر ایک کو مقید کر دیا جائے گا. اس راستے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, بہت شدید ہے. اور اگلی سرور میں آ رہا ہے, لا یعذب عذابہ احد, خدا تعالیٰ جس طرح سزا دے گا ایسے کوئی نہیں دے سکتا, وہ بڑی جکڑ بندی والی سزا ہوگی. اور جسم کو بھی بار بار بار بار نئے نیا ملے گا, یہ ظاہری کھال وغیرہ, اور پھر جلے گا, پھر جلے گا, ایسا ہوگا. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ پروردگار نے پہلے پیدا کیا, دوبارہ لوٹائے گا, اور وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا بھی. جو آدمی خطا کرتا ہے, غلطی کرتا ہے اور پھر تائب ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا, اور خدا تعالی بڑی مہربانی فرماتا ہے. وہ تو محبت کرنے والا ہے, انسان اپنی سرکشی کی وجہ سے خدا کی رحمت سے محروم ہوتا ہے, ورنہ وہ تو الودود ہے, بڑا ہی مہربان, بڑی ہی محبت کرنے والا. کسی کائنات میں سے, مخلوق میں سے کسی کو ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی کہ اس کو ہے. لیکن انسان جب سرکشی, تکبر, اکڑ, شرک, کفر کا ارتکاب کرتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو اس محبت سے, خدا کی مسجد سے محروم ٹھہراتے ہیں, سزا کے مستحق بنتے ہیں. تو جس پروردگار نے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا, اور یہ جزا و سزا کے لیے دوبارہ